Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Już po godzinie 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest pierwszy dzień października, jest poniedziałek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Wertowski. Sejmowa Komisja Edukacji za chwilę ma zająć się wnioskiem opozycji o odwołanie szefowej MENU. Winny kradzieży gęsiarki skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Donald Trump gratuluje Kanadzie i Meksykowi zawarcia nowego układu handlowego z USA. Za chwilę Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ma rozpatrzyć wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Posłowie opozycji zarzucają minister, że wprowadziła do szkoły chaos i niszczy system szkolnictwa. Polska szkoła nie jest domeną rodziców, wychowawców, nauczycieli, samorządu, tylko polityki, to takiej centralistycznej, którą prezentuje i PiS, i minister Zalewska, mówił w sierpniu, zapowiadając wniosek o odwołanie szefowej MENU lider PO Grzegorz Schetyna. Platforma przekonuje, że szkoła musi być demokratyczna i wolna od polityki, a decyzje powinny w niej podejmować razem nauczyciele, rodzice i samorządowcy. Anna Zalewska odpiera zarzuty. W szkole, jak Państwo widzą, wszystko jest w absolutnym porządku. Szkoły funkcjonują właściwie. Zresztą badanie CBOS-u, gdzie 67% osób pozytywnie ocenia reformy, jest też tego dowodem. Anna Zalewska przypomina też o stopniowych podwyżkach dla nauczycieli. W ciągu półtora roku nauczyciele mają zarobić średnio o 1000 zł więcej. Zatem PO domaga się o 1000 zł więcej, ale już teraz, mówi jego szef Sławomir Broniarz. To 1000 zł, ja wiem, że może szokować, ale to jest połowa wynagrodzenia nauczyciela stażysty tego, który rozpoczyna swoją pracę zawodową. Mamy dość tego niskiego, wręcz uwłaczającego poziomu wynagradzania. 22 września nauczyciele razem ze związkowcami z OPZZ protestowali w Warszawie. Rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla Jarosława G., winnego kradzieży obrazu gęsiarka. Mężczyzna ma dozór policyjny, musi też zapłacić grzywnę w wysokości 3000 zł. Prokuratura oskarżyła Jarosława G., że pracując w kancelarii prezydenta za kadencji Bronisława Komorowskiego ukradł obraz wartości około 20 000 zł, mający szczególne znaczenie dla kultury, i wstawił go do lombardu pod zastaw pożyczki. Mariusz Pieśniewski. Podczas procesu były kelner z Pałacu Prezydenckiego tłumaczył się, że obraz gęsiarka kupił na bazarze. Jednak sędzia Dorota Radlińska nie uwierzyła. Oskarżony miał problemy finansowe i posługując się swoim dowodem osobistym oddał obraz do lombardu. Poza tym miał dostęp do pokoju, w którym gęsiarka wisiała. Zabierając naczynia po posiłkach, kelnerzy, w tym oskarżony, korzystali z pokoju asystentów, przechodząc przez ten pokój na korytarz i do windy. Jarosław G. wcześniej miał też być złapany na kradzieży 2 obrusów. Adwokat Adrian Anna Arabska liczy jednak, że w pisemnym uzasadnieniu wyroku poszlaki nie ułożą się w ciąg zdarzeń. No to wtedy będzie szansa na to, żeby poddać jeszcze to ocenie sądu apelacyjnego. Sąd stwierdził, że pomieszczenia administracji w Pałacu Prezydenckim nie były zamykane, wcześniejsze kradzieże nie były zgłaszane policji, a jedynie ściągnięto obrazy ze ścian. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomienia Kancelarii Prezydenta po audycie, po przejęciu urzędu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Policjanci apelują do pieszych o noszenie odblasków i zaczynają akcję Świeć Przykładem. Rozpoczynający się październik i kolejne 2 miesiące są najgroźniejszymi pod względem wypadków z udziałem pieszych, przypomina Radosław Kobryś z Komendy Głównej. W ostatni kwartał 2017 roku zginęła połowa pieszych, która zginęła w całym roku. Więc w tylko 3 miesiące zginęło 370 pieszych. To jest grubo ponad 100 osób w jednym miesiącu tylko. Ich sprawcami byli zarówno kierowcy, którzy nie zachowali ostrożności, jak i niewidoczni na jezdni piesi. Co trzecim wypadku, który jest poza obszarem zabudowanym, ginie osoba piesza. Jeśli już jest wypadek z pieszym, to kierujący samochodami powodują wypadki w większości przypadków. Natomiast piesi nie są bez winy i również przyczyniają się do tych wypadków. Jeśli je powodują, najczęściej giną sami. Od kilku lat piesi są zobowiązani do noszenia elementów odblaskowych lub latarek na terenie niezabudowanym. Odblask pozwala kierowcy dostrzec pieszego na nieoświetlonym poboczu już nawet z odległości 150 metrów. Bez odblasków czy latarki pieszy jest widziany przez kierowcę z odległości 20-30 metrów. Donald Trump pogratulował Kanadzie i Meksykowi zawarcia nowego układu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Zastąpi on dotychczasowe porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ich sąsiadami NAFTA. Zawarcie układu to sukces prezydenta Trumpa, który od dawna krytykował NAFTA i obiecywał jego renegocjacje. Marek Wałkuski. Minionej nocy amerykańscy i kanadyjscy negocjatorzy osiągnęli porozumienie, na mocy którego Kanada przystąpi do układu wynegocjowanego wcześniej z Meksykiem. W ten sposób udało się uniknąć scenariusza, w którym układ NAFTA zastąpiłyby osobne układy handlowe z sąsiadami Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że nowy układ rozwiązuje wiele braków i błędów, jakie zawierało porozumienie NAFTA, otwiera rynki dla amerykańskich farmerów i producentów i redukuje bariery handlowe dla podmiotów ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA ocenił, że dzięki nowemu układowi jego sygnatariusze będą skuteczniejsi w konkurencji z resztą świata. Gratulacje dla Meksyku i Kanady, napisał amerykański prezydent i zapowiedział, że za kilka godzin ogłosi szczegóły porozumienia na konferencji prasowej w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami sport i Jan Kałucki. Polscy siatkarze są już w Polsce, ale jeszcze nie wylądowali na lotnisku imienia Fryderyka Chopina. Biało-czerwoni, którzy wczoraj obronili tytuł Mistrzów Świata, są mniej więcej nad Radomiem, a w Warszawie kibice z niecierpliwością czekają na swoich ulubieńców. Gratulacje dla naszych siatkarzy schodzą niemal ze wszystkich stron. Polaków pogratulował m.in. Robert Lewandowski oraz jego klubowy kolega z Bayernu Monachium, Brazylijczyk Rafinha. Gratulacje, Polska. Okay. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo Jerzy Brzęczek ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze z Portugalią i Włochami w Lidze Narodów. Selekcjoner kolejny raz zaskoczył. Do kadry po przerwie wrócili Paweł Olkowski i Kamil Grosicki. Najbliższe spotkania odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z Portugalią biało-czerwoni zagrają 11 października, a z Włochami 3 dni później. Zanim jednak zaczniemy ekscytować się kadrą narodową, swoje mecze muszą rozegrać ligowcy. Za godzinę Jagiellonia Białystok zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Faworytami są gospodarze, ale obrońca Śląska Łukasz Broś podkreśla, że ekipa z Wrocławia chce z trudnego terenu wywieźć 3 punkty. Jedziemy na pewno wywieźć korzystny wynik. Ja podchodzę do każdego meczu w ten sposób, że zawsze chcę wygrać po prostu, a zawsze boisko weryfikuję, jak to będzie. Więc nastawienie jest dobre. Mi się wydaje, że morale zespołu po ostatnich dwóch meczach poszły do góry. Ta pewność siebie na pewno wzrasta. Widać po chłopakach, że to na treningu już po tych meczach fajnie wygląda. Gramy, wiadomo, z liderem tak naprawdę ekstraklasy, ale mi się wydaje, że takie, na takie mecze nikogo nie trzeba mobilizować, jeszcze lepiej się gra wtedy. I na koniec tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału debla tenisowego turnieju ATP w Pekinie. Polsko-brazylijska para w pierwszej rundzie pokonała reprezentantów gospodarzy Maoshina Gonga i Zezanga 6-4, 4-6, 10-7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje nam. Co ty dobrze mega się czujesz? Najlepiej, Barbara, zobacz! W Media Expert są urodzinowe mega okazje! W Media Expert na urodziny mega okazje. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład pralka Whirlpool 1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux 15 kompletów naczyń klasa A++ taniej o 400 zł. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. I used to smoke. I used to drink, I used to smoke, drink, dance a hoochie coo. I used to smoke and drink and dance a hoochie coo. Oh yeah, but now I'm standing on this corner, hey, I'm gonna need a hey you. That's why I'm saying, I'm saying. People never say a better, can't not come, you know I'm saying. I'm saying, I'm gonna preach until you. I'm To Beth Hart i Joe Bonamassa. Tymczasem dodzwonił się do nas pan Adam. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Kłaniam się. Panie redaktorze, wczoraj była u nas piękna pogoda. Jedliśmy obiad, gdy nagle nastąpiło zaćmienie słońca. Zrobiło się szaro. Wbiegliśmy na taras. Okazało się, że nad stawami rybnymi i nad posesją krąży niezliczona ilość mew. Mhm. I tak opadały, aż doszły do prawie do poziomu wody. Podniosły się i odleciały. No, zjawisko rzadko się u nas zdarza. Może odleciały do ciepłych krajów, to się zdarza o tej porze roku. I ja mówię tak do gości, mówię, no tak niezwykłe zjawisko, że wydarzy się coś niezwykłego. Wygramy z Brazylią, a oni, trzymamy cię za słowo. A ja, proszę pana, jestem z pokolenia, w którym słowo było droższe niż pieniądze. No i poza tym ma pan doświadczenie takie wróżbiarskie, bo wróży pan z przyrody, co się wydarzy. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bad Heart i Joe Bonamassa. 12 minut po 17. Znamy już, proszę państwa, noblistów w dziedzinie medycyny i fizjologia. Są nimi Amerykanin, Japończyk, naukowcy, dzięki którym wiemy, jak odblokować nasz układ odpornościowy, zmobilizować go do skuteczniejszego zwalczania nowotworów. Nagrodzonych naukowców przedstawił dziś, jak zwykle uroczyście, Komitet Noblowski. Nagrody Nobla 2018 w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymują Amerykanin James P. Ellison i Japończyk Tasuku Honjo. Nagrodę przyznano za przełomowe odkrycia z wykorzystaniem mechanizmów układu odpornościowego w leczeniu nowotworów. To jedna z tych nagród Nobla, które były od co najmniej kilku lat oczekiwane. Tegoroczni laureaci otrzymali swoją nagrodę za badania, które prowadzili w latach 90. ubiegłego stulecia. Profesor Marta Miączyńska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Ale w ostatniej dekadzie ich odkrycia znalazły już praktyczne przełożenie na leki wprowadzone do terapii onkologicznej. I leki te już są także dostępne w Polsce. Pamiętamy, że czerniak to był jeden z groźniejszych nowotworów. Teraz jest już uleczalny. Czy to również zasługa tych panów? Tak, natomiast obecnie stosuje się tę terapię również w raku płuc, w nowotworach szyi i głowy i testuje się kolejne zastosowania. Obaj twierdzili, że jeżeli zahamujemy cząsteczki, które są właśnie zaprogramowane do hamowania odpowiedzi. Profesor Magdalena Hechlińska, Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. To będziemy w stanie uzyskać odpowiedź przeciw komórkom nowotworowym. Twierdzono ponadto, że właśnie u chorych na nowotwory bardzo często jest wysoka ekspresja tych cząsteczek. Czyli ostro hamują. Czyli to jest ten hamulec, który należy usunąć poprzez podawanie specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko tym cząsteczkom. Żeby mogły tamte zadziałać. Żeby mogły zadziałać i żeby mogły limfocyty. Te swoiste limfocyty się namnożyć na tyle, żeby mogły zadziałać przeciwko komórkom nowotworowym. tegoroczni laureaci, odkryli, w jaki sposób można zmobilizować, a konkretnie odblokować nasz własny układ odpornościowy do tego, aby zwalczał komórki nowotworowe. Z jednej strony mobilizuje, a z drugiej blokuje. Tak, okazuje się, że komórki naszego układu odpornościowego są w stanie również rozpoznawać komórki nowotworowe, ale komórki nowotworowe są bardzo sprytne, potrafią zablokować swoich wrogów, czyli nasze komórki odpornościowe. Nasze komórki są w stanie zlokalizować niebezpieczeństwo w postaci nowotworu, ale coś je hamuje, tak? Nowotwory potrafią również hamować te nasze komórki odpornościowe. Dzięki początkowo bardzo podstawowym badaniom naszych noblistów, Amerykanina i Japończyka, wiemy coraz lepiej, jak nasz układ odpornościowy działa. To są bardzo spektakularne sukcesy i wspaniale, że już tak szybko znalazły przełożenie na pomoc dla pacjentów. O zasługi dzisiejszych noblistów w leczeniu nowotworów pytała Ewa Dudzińska. Kwadrans po 17. zd3@polskieradio.pl. To ZAS. Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Dziś w Europie od kuchni to za moment o roli rosyjskiej propagandy, przeciwdziałaniu jej, Europę od kuchni i Ernest Zozuń, a za chwilę. Parce que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Plus. Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Die ganze vorige Woche erörterten jeden z najwybitniejszych ekonomistów świata, laureat nagrody Nobla. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Mówi w prawie wszystkich językach i we wszystkich językach. Przeinacza fakty, stara się rozbijać jedność unijnych państw i dyskredytować europejskie instytucje. Tak działa rosyjska propaganda. Sprawa jest poważna, bo w dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji jest to oręże główne, a sceptycy twierdzą, że jesteśmy w trakcie światowej wojny propagandowej, w którą zaangażowano olbrzymie siły i środki. Celem Rosji jest powodowanie i potęgowanie różnych napięć wewnątrz Unii i wewnątrz NATO. To Janusz Zemke, eurodeputowany z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Problem jest do pewnego stopnia zdiagnozowany. W 2016 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, której sprawozdawcą była pani poseł Anna Fotyga. To Karol Karski z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Rosja bierze na cel państwa Europy Wschodniej, gdzie chce utrzymać po prostu wpływy sowieckie i traktuje je jako część tak zwanego rosyjskiego świata. A to Marek Jurek, też z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Panowie wzięli udział w zorganizowanej przez nas debacie na temat wpływów rosyjskiej propagandy na politykę europejską i walki z nią, jaką zorganizowaliśmy w Brukseli wraz z Euranetem. I tak diagnozowali problem. Jak ja czasami słyszę tezę, że ma Rosja podobno napaść na jakieś państwo natowskie, to ja z tą tezą się nie zgadzam głęboko. Dlatego, że dzisiaj cele osiągać można w inny sposób. Te cele osiąga się przede wszystkim poprzez dezinformację. Wojna propagandowa, prowadzenie działań polegających na wpajaniu społeczeństwu przekonań, często niezgodnych z prawdą, które mają na celu wzmocnienie pozycji władzy państwa lub zmobilizowanie do określonego działania. Prowadzi się ją przy użyciu środków masowego przekazu, takich jak radio, telewizja, gazety, plakaty i ulotki. W obecnej dobie w dużym stopniu wykorzystuje się w niej instrumenty elektroniczne i internetowe. I gdybyśmy spojrzeli się na historię Rosji, to moim zdaniem Rosja jest jednym z tych państw na świecie, które tradycyjnie przywiązywały bardzo dużą wagę do dezinformacji. I ja nawet sięgnąłem troszeczkę do historii. Mało kto u nas wie, że taka pierwsza komórka fachowa specjalistyczna do dezinformacji powstała w NKWD już w 1923 roku. I Rosja ma w tym obszarze rzeczywiście duże doświadczenie i też, powiedzmy sobie, bez owiania w bawełnę i sukcesów niemało. I oni dzisiaj jakby udoskonalili tę praktykę, z tym, że dzisiaj nową polega na tym, że skupia swoją energię i środki w internecie, dlatego że dzisiaj większość ludzi uzyskuje wiedzę w internecie. W 2016 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, której sprawozdawcą była pani poseł Anna Fotyga. W dokumencie czytamy, że rosyjskie władze wykorzystują instytuty badawcze, wielojęzyczne stacje telewizyjne, agencje informacyjne i media społecznościowe, by kwestionować demokratyczne wartości. Jedną z głównych strategii Moskwy jest zakłamywanie historii, uznali europosłowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta rezolucja zabolała Rosjan, odniósł się do niej bezpośrednio prezydent Putin, odniosło się do niej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a mamy obraz tego typu, że ze strony Rosji są zinstytucjonalizowane działania prowadzone poprzez podmioty państwowe i pozapaństwowe, podmioty finansowane ze środków, czy to wprost budżetu państwa rosyjskiego, czy też poprzez firmy zależne od władz rosyjskich. Jest to sieć pewnego typu, z jednej strony trolle internetowe, z drugiej strony są to media różnego rodzaju lub paramedia, a w rzeczywistości ośrodki propagandowe. Wreszcie organizacje pozarządowe, z których wiele też jest utrzymywanych ze środków rosyjskich, które wpływają na kształty życia politycznego w wielu państwach, w tym także państwach członkowskich Unii Europejskiej. To jest pojęcie właściwie oficjalnie funkcjonujący w rosyjskiej doktrynie państwowej. To jest coś w rodzaju takiego postsowieckiego Commonwealthu. Oni uważają, że te kraje, które były bezpośrednio częścią Rosji w przeszłości, powinny pozostać częścią rosyjskiej strefy wpływów. Jeżeli chodzi o Europę Środkową, oni dążą przede wszystkim do wyłączenia naszych państw z relacji z Europą Zachodnią. Przy czym trzeba powiedzieć, że sympatie do Rosji są znacznie większe w Europie Zachodniej, wpływy polityczne, niż w Europie Środkowej. Owszem, one też tutaj występują do pewnego stopnia, to widzimy w Czechach na przykład, ale zawsze są kontestowane, dlatego że w Europie Środkowej wszędzie właściwie działają siły polityczne bardzo wpływające na opinię publiczną, które chcą utrzymać niezależność naszych państw od Rosji. Teraz cała strategia państwowa Rosji polega na tym, żeby zbudować stosunki z Europą Zachodnią, z pominięciem Europy Środkowej. Dziś sytuację zdiagnozowaliśmy. Jest ona groźna, bo rosyjska propaganda w różnych przekazach, we wszystkich językach, stara się zmącić nam w głowie. A jak temu przeciwdziałać i czy podejście wspólnoty do sprawy jest należyte? Postaramy się odpowiedzieć w następnej audycji. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę.

Jeszcze urocza malinowa herbatka i Stanisława Celińska. 17.30 niebawem, zatem czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Z Polski wydalono Azamata B., Czeczena podejrzewanego o walkę w szeregach tzw. Państwa Islamskiego. Mężczyznę wydalono wczoraj na wniosek szefa ABW. Agencja podała, że taką decyzję podjęto m.in. na podstawie własnych informacji, a także danych przekazanych przez służby specjalne innych krajów. Według ABW Azamat B. przyjechał do Polski w 2006 roku. Później pojechał do Belgii, a w 2014 ruszył na Bliski Wschód, gdzie walczył w szeregach Państwa Islamskiego. Przez służby niemieckie miał być traktowany jako członek organizacji terrorystycznej. Są zarzuty dla 34-latka, który bez powodu wypchnął staruszkę na jezdnię w Gdańsku. Mężczyzna odpowie za spowodowanie obrażeń, narażenie 80-letniej kobiety na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Do sytuacji doszło przed weekendem. Mężczyzna wypchnął kobietę na jezdnię, ta przewróciła się i ma urazy rąk, kolan oraz twarzy. Śledczy zwracają uwagę, że po ulicy jeździły samochody i 80-latka mogła nawet zginąć. Mężczyzna był pijany, przyznał się do winy, nie potrafił powiedzieć, dlaczego tak zrobił. Szykują się utrudnienia na krajowej 15 we wrześniu w Wielkopolsce. W środę na odcinku do Gniezna ruszy remont mostu przez rzekę Wrześnicę. To oznacza, że na trasie będzie ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Remont ma potrwać ponad miesiąc. Będzie kosztował około 600 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Na program zaprasza Bank Pekao S.A. oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, bardzo proszę. Dzień dobry. Od dziś pośrednicy ubezpieczeniowi pod groźbą kary będą musieli dobrze skroić ofertę pod klienta i informować na przykład o swoim wynagrodzeniu. Agenci czy brokerzy mają stać się bardziej doradcami niż sprzedawcami, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. To znaczy nie będzie musiał mówić, ile zarabia, ale będzie musiał mówić, że na przykład tutaj mam prowizję od tego produktu. Będzie nam musiał taką informację dostarczyć. Zmiany wchodzą w życie dzięki unijnej dyrektywie o dystrybucji ubezpieczeń. Polska na drugim miejscu w Unii Europejskiej z najmniejszym bezrobociem. Z danych Eurostatu wynika, że w lipcu bez pracy było 3,4% rodaków. To nieznaczna poprawa w stosunku do danych z lipca. Bezrobocie w naszym kraju w sierpniu spadło o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi danymi. To pozwoliło Polsce zrównać się z Niemcami i przesunąć się z trzeciego miejsca na drugie w tym zestawieniu. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie w naszym kraju w sierpniu wyniosło 5,8%. Jeśli chodzi o całą Unię, to najmniejsze bezrobocie jest w Czechach 2,5%, największe w Grecji ponad 19%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Główny Urząd Statystyczny podał dziś dane dotyczące inflacji. Ceny we wrześniu wzrosły średnio o 1,8%. Ceny rosną, ale wolniej niż na przykład w sierpniu. To wstępne wyniki, a ostateczne dane poznamy w połowie miesiąca. Po ponad roku negocjacji jest porozumienie między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Nowa umowa handlowa, która zastąpi poprzednią, NAFTA, będzie się nazywać USMCA. W oficjalnym komunikacie czytamy, że wzmocni klasę średnią i stworzy dobre, dobrze płatne miejsca pracy oraz nowe możliwości dla prawie 500 000 ludzi, którzy Amerykę Północną nazywają domem. Według doniesień mediów Kanada otworzyła swój rynek mleczarski w zamian za niezmienione zapisy dotyczące rozwiązywania sporów między krajami. Kanadyjski dziennik Globe and Mail pisze, że administracja Trumpa zgodziła się znieść cła na import stali i aluminium i złagodzić planowane cła na przemysł motoryzacyjny. Rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,69, frank szwajcarski 3,75, a za brytyjskiego funta płacimy 4,81. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura jutro maksymalna od 11 do 14, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 6 do 9. A wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny i w górach, w porywach do 70, zachodni, południowo-zachodni. Ratownicy, proszę Państwa, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, że po kilku cieplejszych dniach w tym tygodniu pogoda będzie zmienna. Zalecają ostrożność. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Drugi produkt 24% taniej. Lub trzeci aż 42%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz wszystkie polskie świeże jabłka minimum 40% taniej. I polskie brokuły aż 37% taniej. 2,49 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. No, chyba proszę Państwa, przyszło nam pożegnać się z latem. Żurawie odlatują, o czym za chwilę. Kim Wilde. W miniony weekend w Poleskim Parku Narodowym można było oglądać ostatnio odlatujące żurawie. Pierwsze przeprowadziły się do cieplejszych krajów już pod koniec sierpnia, mówi dyrektor parku Waldemar Raduj. Druga część żurawi odlatuje tak mniej więcej koło 15 września. W tym roku koło 14 chyba poleciały. Wypatrzyły sobie takie okienko pogodowe. W tym tygodniu jeszcze było około 150, które się tu u nas zatrzymały. Czy już wykorzystały to okienko, żeby odlecieć, czy jeszcze nie? No to trzeba przyjechać i zobaczyć. Tam jest jakby taka wielka kolonia. Właśnie ja się zastanawiam, czy to żurawie, czy to mamy o mamy. Rzeczywiście jednak to nie są omamy, tylko żurawie i niektóre nawet poruszają gimnastykę jakąś sobie tam uprawiają. O, lecą. O, kolejne. gdy wykonywaliśmy liczenia, to nawet udawało nam się z latujących żurawi na noclegowisko, czyli pod koniec sierpnia, kiedy mamy ten szczyt przylotowy żurawi. 3,5 tysiąca sztuk mieliśmy na torfowisku. Także jesteśmy dumni, że jesteśmy taką wschodnią potęgą żurawia i ten żuraw chce do nas przylatywać, no i w sumie czuje się bezpiecznie. Niedaleko mojego domu bardzo często można je zobaczyć, na przykład na łąkach. Zawsze rano, gdy są tutaj, no i gdy odlatują, to zawsze wieczorem bardzo je słychać. Żuraw jest w herbie Polskiego Parku Narodowego, jest to najwyższy ptak w Polsce. Jesteśmy już do nich wszyscy przyzwyczajeni, to jest taki symbol po prostu tego miejsca. Tak naprawdę żurawie były to od zawsze, wszyscy tymi żurawiami są za pan brat. Może nie wszystko o nich wiedzą, ale przecież przelatują nad ich domami na wiosnę, przynoszą dobre wiadomości. Na jesień latują i trochę jest tęskno. Większość żurawi odleciała. Zostały żurawie, które być może nie zdążyły jeszcze zabrać się z tą falą wschodzącą i ostatnio sporo żurawi jeszcze jest z młodymi. Prawdopodobnie jeszcze te młode nie są na tyle gotowe, żeby pokonać tą długą drogę, więc jeszcze sporo tych młodych jest. Natomiast większość żurawi już jest w cieplejszych krajach, także one już się cieszą tymi lepszymi warunkami pogodowymi. Odlatującym ptakom przyglądał się Dominik Gil z Radia Lublin. 19 minut do 18, niebawem Puls Trójki. Polecam, proszę pozostać z nami. To John Mayer. Oh, honey, you don't have to try so hard to hurt me. Don't worry, I've been thinking about you too. What do? Your heart is where my head should be. The dissonance is killing me. It breaks my heart. It breaks my heart. Oh, honey. Oh, honey. It's just a way. It's just a way that I know that when it comes, I just hold on, I just hold on. Oh, honey, I've been talking to myself just to hear you, and you're saying everything I wish you would, and it's so good. It's raining on the mission bell, they're draining out the wishing well. It breaks my heart. It breaks my heart. Oh, honey. Oh, honey. It's just a wave. It's just a wave. And I know that when it comes, I just hold on. I just hold on. Sheltered you asleep at night. It breaks my heart. It takes all the love I have to say. I know it's gonna be okay. It breaks my heart. It breaks my heart. It's just So when it comes, I just hold on until it's gone. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, dr Maciej Malicki z SGH, Obywatele Nauki, i Piotr Miller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym gronie spotkaliśmy się, o ile dobrze sobie przypominam, na początku lipca, kiedy to Sejm przyjmował konstytucję dla nauki nie bez zastrzeżeń i wątpliwości, między innymi obywateli nauki. Teraz część przepisów ustawy wchodzi w życie, a wątpliwości pozostały, panie doktorze? No, wątpliwości pozostało sporo na pewno. Ale mniej? No, nie mogła się liczba wątpliwości nie mogła się zmniejszyć, bo nic się w ustawie nie zmieniło, odkąd weszła. O, mogła, pan jako naukowiec powiedziałbym, że się zwiększyła, dlatego że jakby przeszliśmy z etapu, czy ministerstwo przeszło z etapu ustawy na etap rozporządzeń, które są pisane wciąż, kluczowych rozporządzeń dotyczących zasad oceny uczelni, z którymi się wiąże. I co, i one pogarszają sprawę? Problem polega na tym, że tych rozporządzeń nie ma, mimo tego, że reforma już weszła w życie. No tak, ale może nie ma rozporządzeń tych, które dotyczą 2019 roku, kiedy to dalszy etap reformy nastąpi. No może. W każdym razie sytuacja jest taka, że reforma weszła w życie, a uczelnie nie wiedzą, w jaki sposób będą oceniane. I chyba nikt tego nie wie, bo projekt rozporządzenia, który był przygotowywany przez ministerstwo, okazał się był tak bardzo krytykowany, że będzie albo pisany od początku, albo, jak rozumiem, zasadniczo modyfikowany. No to niech pan minister się tłumaczy, jak to jest z tymi rozporządzeniami. Uczelnie nic nie wiedzą? Nie. Rozporządzenia, które Że minister Gowin, przepraszam, że panu przerywam, napisał w sierpniu taki list do rektorów, że jest tu do dyspozycji ministerstwo, będzie pomagać, przechodzić. Oczywiście, my już odbyliśmy okres trudny, wdrożeniowy. Prowadzimy w tej chwili spotkanie informacyjne dotyczące reformy. 400 osób z kadry zarządzającej uczelniami już jest po takich dwudniowych spotkaniach. To jest pierwsza rzecz. Druga, zostało wydanych kilkanaście rozporządzeń, te, które od 1 października są potrzebne, w tym między innymi rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywało od 1 stycznia, czy rozporządzenie dotyczące studiów. Faktycznie przed nami jest do wydania rozporządzenie dotyczące spraw finansowych oraz ewaluacji badań naukowych. Natomiast my od samego początku podkreślaliśmy, że te rozporządzenia będziemy robić w formie dialogu. W związku z tym zarzutem byłoby to, gdybyśmy wydali te rozporządzenia bez tego dialogu. Tak, cały czas przyjmujemy uwagi dotyczące rozporządzenia ewaluacyjnego i faktycznie pan profesor tutaj wskazał na to, że są pewne zastrzeżenia do tych pomysłów. Nic dziwnego, ponieważ tych dyscyplin naukowych jest bardzo wiele i każda ma swoją specyfikę. I właśnie w formie dialogu teraz te uwagi przyjmujemy i mam nadzieję, że to będzie dobra informacja, ale właśnie wiele z nich będzie uwzględnione. Ewaluacyjne, bo ja bym chciała, żeby panowie tak mówili, żeby słuchacze, którzy nie są najbliżej tych spraw, też wiedzieli. Co to jest proces ewaluacyjny? To chodzi o ocenę dorobku, w tym wypadku naukowego, czyli oceniamy, czy dana uczelnia, dany podmiot naukowy prowadzi badania na wysokim poziomie. Od tego uzależniamy to, czy mają uprawnienia do nadawania stopni naukowych i uzależniamy od tego między innymi stopień finansowania. Czyli chcemy podejść do tego w taki sposób, że ktoś, kto lepiej prowadzi badania naukowe, otrzymuje więcej środków finansowych i odpowiednie uprawnienia. No i to jest zawsze dylemat, w jaki sposób to ocenić. I to pewnie jest taki bat, jeśli tak można powiedzieć, na mniejsze uczelnie w mniejszych ośrodkach, bo tam i z tą kadrą nie jest zawsze najlepiej i te badania naukowe nie były zawsze tak na tak szeroką skalę, jak w wielkich ośrodkach akademickich. To jest niesłychanie ważna kwestia. Ja ostatnio pisałem na stronę Obywateli Nauki tekst na ten temat. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozporządzenia, wydaje się, że o te kluczowe rozporządzenia dotyczące oceny działalności naukowej uczelni nie zostały wzięte pod uwagę pewne kluczowe kwestie dotyczące, które mogą utrudnić działania interdyscyplinarne czy badania interdyscyplinarne na mniejszych uczelniach oraz na uczelniach sprofilowanych, powiedzmy, ekonomicznych, czy rolniczych, czy politechnicznych. Z tego względu, że naukowcy, którzy pracujący na takich mniejszych uczelniach, może się okazać, że z przyczyn czysto biurokratycznych w ogóle nie będą mogli jakby rozliczać się ze swoich badań naukowych, o ile dyscyplina, do której te badania należą, nie jest reprezentowana na uniwersytecie, czy na uczelni, na której pracują. Czyli z przyczyn czysto biurokratycznych, administracyjnych, no właśnie takie nietypowe działania naukowe będą będą jakby ignorowane, czy będą w ogóle niewidzialne. Także... Mówimy o pewnym ważnym wycinku, a ja bym chciała tak ogólnie zadać pytanie, po co w ogóle jest ta reforma, do czego ona ma doprowadzić, ponieważ plany ministerstwa są takie, że i jakość kształcenia w ciągu kilku lat się ma poprawić, i poziom badań naukowych. Z czego to wynika? Czy to wynika, nie wiem, z jakichś algorytmów, to zostało obliczone, że w ciągu kilku lat to nastąpi? Czy to są jakieś marzenia pana ministra Gowina i jego współpracowników? Ja bym chciał dodać jeszcze tę kwestię rozporządzenia, jeszcze jedną rzecz. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, czyli kwestia badań interdyscyplinarnych, faktycznie jest do korekty. I zresztą pan premier Gowin wczoraj zapowiedział, że ta zmiana zostanie dokonana właśnie zgodnie z głosem środowiska akademickiego. To jest projekt rozporządzenia, też to jest ważne podkreślenie, projekt, który jest przedstawiony do konsultacji społecznych i właśnie te konsultacje się odbywają, więc to jest ważne. To nie są już rozstrzygnięcia, więc to jeszcze jest do zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o główne cele, no one wynikają z tego, że przede wszystkim to jest troska o kwestię dobrego wydatkowania środków publicznych na naukę i szkolnictwo wyższe. Chcemy oceniać uczelnie przez pryzmat jakości, a nie ilości. Oczywiście nie jest to łatwe, ale to, co zrobiliśmy na przykład na początku 2017 roku, odeszliśmy od zasady, w której opłacało się, w szczególności wielkim uczelniom, robić nieograniczone nabory na studia, tylko po to, żeby otrzymać dodatkowe środki finansowe bez względu na jakość dydaktyki. Wprowadziliśmy taką zasadę, że nie może być więcej niż 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego w taki sposób, aby zapewnić wystarczająco dobry poziom kształcenia. To jest jedna z takich zmian, która jest elementem kontynuowanym w tej reformie. Czy panu doktorowi się to podoba, że tak właśnie będzie? Bo można też pomyśleć o tym, że być może część osób studiuje no także dla samego studiowania, dla poszerzenia horyzontów. Jeżeli będą takie wyśrubowane kryteria i żeby się dostać na te uczelnie i tam zagrzać miejsce dłużej, no to ta część młodzieży no pozostanie z tym średnim wykształceniem. No to jest bardzo skomplikowany problem. Ja się zgadzam, że takie kwestie dotyczące studentów i to również tych bardziej zaawansowanych, czyli doktorantów, są takim jasnym punktem tej reformy. Tam jest dużo dobrych rozwiązań, w szczególności szkoły doktorskie, na przykład to jest rzecz na pewno, która dobrze, że tam się znalazła. Jeżeli chodzi o ogólnie rzecz biorąc, jakby status wyższej edukacji, no trzeba pamiętać o tym, jest wiele takich głosów, powiedzmy, elitarystycznych, tak? To znaczy powinniśmy jednak zelitaryzować właśnie tę edukację wyższą. Nie powinno być tak, że każdy sobie może studiować. To źle wpływa na jakość. Musimy dbać o wykształcenie zawodowe i tak dalej. No ale trzeba pamiętać o tym, że wyższe wykształcenie nie jest tym samym, co było i 100 lat temu, i parę dziesiąt lat temu. No zdecydowanie, nawet jeśli wyższe wykształcenie musi być masowe. Tak? O doktorat w tej chwili, to ci, którzy mają ten tytuł sprzed lat, tak, zauważają, że teraz dużo łatwiej było go zdobyć i że naprawdę to nie było coś wielkiego bycie doktorem. To znaczy, czy łatwiej, to nie jestem pewien. No to pewnie zależy od sytuacji. Natomiast chodzi o to, że w edukacji wyższej powinno się znaleźć zarówno miejsce na takie bardzo prestiżowe, bardzo zaawansowane dla najlepszych studentów, powiedzmy, studia, które mogą wykształcić świetnych naukowców, czy ekspertów na najwyższym poziomie, ale tam powinno się również znaleźć miejsce dla ludzi, którzy nie mają tak wysokich ambicji. I tak nie będzie po zmianach? To ja niczego takiego nie powiedziałem. Nie, ale ja pytam. Ja nie mówię, że pan tak powiedział, tylko jestem ciekawa. Znaczy, ja może tak powiedział, po co ten mechanizm został wprowadzony, bo faktycznie największe uczelnie w kraju doprowadzały do sytuacji, w której bardzo mocno podwyższały liczbę przyjmowanych na studia, jednocześnie powodując de facto kryzys w rekrutacji na studiach w mniejszych uczelniach, w mniejszych ośrodkach akademickich. My teraz chcemy zbilansować to. Chcemy, aby te najlepsze ośrodki akademickie, a przynajmniej te, które się za nie uważają, bo to też różnie z tym bywa, jeżeli uważają, że chcą prowadzić misję badawczą, to niech się skupią na misji badawczej, kształcą w trochę mniejszym zakresie, jeżeli chodzi o liczbę studentów, tym samym dając miejsce na tę misję, łączenie misji dydaktycznej i badawczej w innych uczelniach lub tylko dydaktycznej, tak jak w przypadku uczelni zawodowych. I to jest pewien oddech dla tych uczelni regionalnych właśnie z tego powodu, że tam część osób zostanie, więc nie ma mowy tutaj o tym, żeby liczba miejsc na studia globalnie w skali kraju się zmniejszyła, lecz o tym, żeby była inna proporcja, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych miejsc w poszczególnych uczelniach w kraju. Wczoraj maszerował minister Gowin, wicepremier, wraz z rektorami. To był taki marsz poparcia Konstytucji dla Nauki. No i towarzyszyła temu marszowi taka, no jak to, nie wiem powiedzieć, inscenizacja. To też był jakiś taki mini marsz symboliczny, pogrzeb pewnych dyscyplin naukowych. Jeśli był ten marsz, on nie był bardzo liczny, no ale tam on się w konkretnym celu odbywał, no to jednak być może coś jest nie tak. No, wiele rzeczy jest chyba tutaj, nie tak, jak powinno wyglądać. Tutaj, tak? Tutaj chodziło o to, że już pewne dyscypliny przestały być dyscyplinami naukowymi. I w symbolicznym pogrzebie zostały pochowane przez tych studentów. Nie, może chciałbym to sprostować. Nie przestały być dyscyplinami naukowymi w sensie badawczym, tylko przestały być formalnie oddzielnymi dyscyplinami, tak, które zostały połączone właśnie, z innymi. No nie ma likwidacji mówię. Żadnych obszarów badawczych. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład był teraz specjalistą od nauk, ale, od polityce publicznej, to nadal będzie mógł prowadzić te badania. Był bój o różne kierunki, nawet z udziałem ministerstw. Na przykład o geodezję, aż chyba trzy ministerstwa tylko się nie łączmy upominały. Obszarów badawczych z kierunkami studiów. Kierunki studiów nie mają nic wspólnego w sensie formalnym z rozporządzeniem dotyczącym dyscyplin. Taki przykład. Mamy kierunek stosunki międzynarodowe, nigdy nie było osobnej dyscypliny stosunki międzynarodowe, tak? Był kierunek studiów dietetyka, nigdy nie było osobnej dyscypliny naukowej dietetyka. Kierunki studiów są wypadkową pewnych badań naukowych, które są prowadzone w wiele szerszych dyscyplinach. I my teraz te dyscypliny skonsolidowaliśmy tak, aby wykorzystać ten potencjał, który jest na łączeniu starych dyscyplin, a w tym wypadku już nowych w ramach nowych dyscyplin. I co pan o tym sądzi, o tym łączeniu? No znowu, to chyba nie jest kwestia, którą można omówić w ciągu dwóch minut. Tutaj chyba punkt ciężkości w ogóle leży troszeczkę gdzieś indziej. Tutaj się odbywają spory o finansowanie nauki. To znaczy w zależności od tego, czy dyscyplina zostanie wyodrębniona, czy jakaś powiedzmy jakiś obszar badawczy zostanie wyodrębniony jako dyscyplina, są większe szanse na finansowanie badań, dlatego że naukowcy z tego obszaru nie muszą konkurować z innymi obszarami. Czyli to nie jest tylko kwestia prestiżu, tylko to jest kwestia pieniędzy. No pieniędzy, no, ale nie w takim wulgarnym sensie, tylko to jest kwestia środków na badania, prawda? I stąd część tych sporów na pewno. Tak jak to interpretuję. No, znowu ale w tym oczywiście polityka też jest. No, na przykład pomysł wyodrębnienia dyscypliny teologicznej jest bardzo, bardzo polityczny, szczególnie, że teologia nie jest w rozumieniu nie jest dyscypliną naukową w takim sensie jak teologia, powiedzmy matematyka czy biologia, dlatego że żeby być teologiczem, trzeba mieć zgodę na biskupa. Z tego co wiem, to klasycznie we wszystkich uniwersytetach od początku zarania dziejów teologia była jednym z obszarów prowadzonych badań. To jest jedna rzecz, a druga sprawa, no ona była wydzielona już w poprzednim podziale dziedzin dyscyplin, więc to nie jest nic nowego. To nie jest tak, że my to wprowadzamy. Już nie mówiąc o tym, że również mamy przecież dziedziny w zakresie sztuki. To też nie jest nauka, a to tam również są przyznawane stopnie odpowiadające naukowym, czyli doktor habilitowany i tytuł profesora, więc to jest taka specyfika również polska, która została zachowana między innymi w sztuce. No tak, ale teologia rzeczywiście, teologia ma specyficzny status, dlatego że tutaj autonomia uczelniana jest ograniczona. Mamy już niewiele czasu. Co się stanie w najbliższych miesiącach, co się stanie w 2019 roku, co się wtedy zmieni? Duże zmiany dotyczą statusu uczelni, prawda? Statut jest bardzo ważny. Mniej ważna, nie wiem czy mniej ważna, ale zupełnie inną rolę odgrywa rada, prawda? Bo w tej chwili rektor jest taką bardzo ważną instytucją, jeszcze ważniejszą niż do tej pory. Niektórzy mówią, że pewnie dlatego szli ci rektorzy w marszu poparcia, że dostali taką władzę. Ja chcę tylko powiedzieć, że w marszu po pierwsze nie poparcia, tylko w inauguracyjnym marszu dotyczącym inauguracji roku akademickiego na stulecie niepodległości, czyli nie tylko rektorzy, ale i studenci, doktoranci, przedstawiciele związków zawodowych i inne grupy, więc to nie jest tak, że proszę z tego nie brać od razu takich prostych wniosków. Po prostu to jest święto Polskiej Akademii. Może rektorzy byli widoczni, bo w tych swoich gromadzeniach. Ale studenci też szli w biretach, więc jakby już być konkretnym, to też tam byli kolorowo ubrani niektórzy. Natomiast co czeka uczelnię? Teraz czeka dyskusja, co zrobić z poszerzoną autonomią, bo tak naprawdę ta ustawa poszerza autonomię organizacyjną uczelni i w jaki sposób uczelnia wykorzysta tę wolność. No teraz przez rok będą się toczyły dyskusje. Ja źle wykorzystałam czas, bo się skończył i pan Maciej Malicki już nie ma się nic powiedzieć. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. Maciej Malicki, SGH. Piotr Müller, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy